Meer nieuws, meer gekke dingetjes komen straks. Patrick komt misschien ook zo nog wel heel even voorbij. En wie weet krijgen we Vanity ook nog in de studio. Dus wie weet, hebben die ook nog tijd voor je. Moet het maar weten in 2 uur. Maar eerst 365. Katy Perry, 365 worden hier bij de Euro Breakdown. Heerlijk jongens. Het is alweer 8 over 7. Maar niet, geen stress, geen paniek. Want we zitten hier helemaal relaxed met de 40 lekkerste platen van Europa. Oh, yeah. Heerlijk. Nou, zoals ik net al zei, Patrick, Vanity komen waarschijnlijk wat later. En als ze niet komen, dat maakt niet uit. Dan hebben we de 40 lekkerste platen nog steeds hier op een rij voor jullie klaarstaan. Mijn naam is Mike Beleden, dit is de Euro Breakdown. Woep woep, we zijn er weer. Heerlijk jongens, het is prachtig weer vandaag. Ik weet niet wie er van jullie buiten is geweest. Graag vingers op alsjeblieft. Ja, dat zijn er 2. Dus nou, het is prachtig weer vandaag. Heerlijk. Echt genieten. En ik moet een beetje schuld bekennen. De meeste mensen hebben natuurlijk pas vrijdag om 5 uur. 'S middags om 6 uur. 'S avonds. Of in ieder geval na vrijdag pas weekend. Ik heb het al vanaf donderdag. Donderdag 12:30 is mijn weekend ingegaan. Heerlijk. Dus extra veel tijd gehad om de lijst natuurlijk te bestuderen. En deze week kan ik jullie in ieder geval vast een beetje meenemen in wat er in die lijst gebeurt. Er zijn natuurlijk logischerwijs wat verschuivingen geweest. Maar er zijn ook 2 nieuwe platen binnengekomen. En welke dat zijn, daar ga ik je straks aan voorstellen. Waaronder 1 nieuwe plaat die in een nieuw jasje is gestoken. Gestoken. Even kijken, de tweede plaat. Ja, de tweede plaat is... Ik wil het eigenlijk al gewoon gaan verklappen, jongen. Het zijn zulke lekkere nummers. Ik heb ze vanmiddag even op de voorluister gehad. Niet alleen vanmiddag, moet ik tot mijn schuld bekennen. Maar ook wel wat langer. En dit zijn echt topplaten. Het zijn heerlijke platen. En dan gaan we maar gelijk met de eerste van de 2 nieuwe binnenkomers gaan we beginnen. En dat is van Leandro da Silva. En Leandro da Silva heeft dit keer de samenwerking opgezocht met Sewell featuring Sam Stray. En hij heeft de plaat Lick Up heeft hij uitgebracht. En dan hoor ik je denken, Lick Up. Lick Up. Lick Up. Waar ken ik dat van? Waar ken ik dat van? Nou, die plaat... Wat? Ja, Lick Up. Die plaat die heeft hier dus al eens een keertje ingestaan. Maar hij is dus nog een keertje teruggekomen in een ander jasje. Ga jullie nu gelijk aan hem voorstellen. En geloof me, als je zin hebt in de zomer, dan ga je het nu sowieso krijgen. Handjes in de lucht bij de Euro Breakdown. En go, en go. Ja, Leander de Silva doet het altijd goed. We gaan daarna door naar met Calvin Harris, Dua Lipa met One Kiss, de beukplaat van de Euro Breakdown. Zat er al meer dan een jaar in, mag ik even mededelen. Zo nog heel veel meer nieuws, maar eerst One Kiss, Dua Lipa, Calvin Harris. deze hit. Dit is de Euro Breakdown. Ja, zeker. Uiteraard de Euro Breakdown. Ik zei het al, Patrick is waarschijnlijk wat later. En hij is in the building. Hallo. Even snel alles pakken. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maar ik ben er. Had jij nou gewoon koffie gepakt? Nee, water. Water? Ik had een droge ik mond. Ik denk, die rat die komt met koffie aan. Hè. Ik denk, nou, dat vergeet hij mij gewoon. Natuurlijk niet. Vergeet jou nooit, hè. Lekker, man. Zo. Wat was jij doen, jongen? Ik was even aan die arbeid. Ja, aan die arbeid? Ja. Aan die arbeid. En is het nog gelukt met die arbeid? Ja, zeker, zeker. De platte kar kwam eens langs. Oh, nou. Zandvoort vrouw, hè, kampioen. Hartstikke goed. Ja, trots. Zeker. Volgens mij ook de derde van Zandvoort en de heren zijn ook kampioen, maar die kwamen niet aan. Nou, dat betekent dat het echt één groot feest wordt in het dorp. Ja, gek huis. Dat wordt het zeker. Dak gaat eraf. Harry pompen maar. Ja, zeker. Scheppie erbij. Dus dat was jouw weekend ook tot nu toe? Tot nu toe wel, ja. Lekker, jongen, lekker. Ja, hartstikke goed, jongen. Ja, ik stond net te vertellen, te verkondigen dat ik eigenlijk al vanaf donderdag 12:30 weekend had. Zo, hé. Donderdag 12:30 ben ik echt gewoon de toko uitgelopen. Ik zeg van... Joe. Ik kom niet meer terug. Als kom wel terug. Maar. Ja, maar tot na het weekend? Nee, want ik werk maandag en dinsdag werk thuis. Dan hoef ik maar een halve dag thuis te werken. Meen je niet? Ja. Dus vanaf donderdag tot de maandag ben je helemaal vrij. Nou ja, na thuiswerken dan. Nou ja, kijk, weet je, thuiswerken valt allemaal wel mee. Weet je. Je moet wel wat doen, maar ja, je zit gewoon lekker thuis. Ja. Helemaal prima. Ja, op eigen tempo. Ja, precies. En zo is het. Echt helemaal geweldig. Ja, gisteren ging ik ook weer even de kroeg in. En ik, oh, nou ja. Maar weer even, weer even. Ja, voor het eerst in lange tijd. Ah, oké. Ja, toen... Hoe is dat afgelopen? Ja, ik zag de klok van 3:00. Denk ik. Lekker, lekker. Juist. Hartstikke goed. De bus. Ah, oké. Dan weet ik wat er gebeurd is. Yep. Mooi, even een samenvatting van het nieuws dat we nog hebben voor de komende anderhalf uur die we nog hebben staan voor de Euro Breakdown. We hebben onder andere Duncan Lawrence, die scoort natuurlijk in Europa in de hitlijsten met zijn plaat Arcade. Zwolle die ziet af van het gastheerschap van het Songfestival 2020. En Metallica doneert een heel concertopbrengst aan de kindervoedselbank. Dat en nog heel veel meer nieuws hoor je natuurlijk straks, dus daar komen we zo nog op terug. We gaan intussen dat gaan we ook weer verder naar de volgende plaat die ik voor jullie klaar heb staan. Je hoorde hem misschien stiekem al een klein beetje. Nou, of misschien ook niet. Ik denk het eigenlijk zelfs niet. Want we hebben hem ook al denk ik, even een weekje even niet laten horen. Puur omdat we zoiets hadden van... Ja, weet je, hè, dat kan even niet. Er zijn te veel nieuwe platen. Maar goud vanuit, zelfs een nieuwe break, dan heb je het. The Prince Karma, Later Bitches. God. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that. I'm not, like, wearing any underwear, so... Later, bitches. inside. Yeah, I know we'll be alright. And we come alive, we run the night with strangers. Cause in the end we're all familiar faces. We young and wild, enjoy the ride. We made it, we made it. I don't need no sleep, cause I'm already dreaming, already dreaming. Say you'll never leave, because I love. Continent van onze aardkloot. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten. Verspreid tot in de verste uithoeken van ons continent. Teruggebracht op begrijpelijke proporties betekent dit dat de hits zich in een mateloos tempo vermenigvuldigen. De verkoopcijfers bepalen hier de posities van platen die worden gekocht door mensen zoals jij en ik. Het enige wat ons onderscheidt is de taal die we spreken. Ik ben een Berliner. Politieke achtergrond of huidskleur is niet van belang. Read my lips. Het gevoel voor muziek is dat wat Europeanen echt verenigt. Echt verenigt. Want voor het ritme van de hits zijn er al lang geen grenzen meer. Mr. Gorbachev, tear down this wall. De muzikale revolutie, die nog maar net is begonnen, draagt bij aan een bewijs waarvan jij en ik wekelijks getuigen zijn. De Europese eenwording. Iedere zaterdagavond tussen 7 en 9 de grootste hits van Europa. De Euro Breakdown. Yes, dames en heren, het is 1 over half 8 en dat betekent maar één ding. We gaan beginnen. We pakken naar nummer 40 en gaan door tot nummer 30. Deze week trappen we af met 365. Zed en Katy Perry staan op dit moment 14 weken op de lijst en al dus ook op de schopstoel. Stonden vorige week nog op plek 33. One Thing, Mr. Belt, Weasel en Jack Wins vind je deze week op plek 39. Ja, hij staat 8 weken in de lijst. Stond plek 37 vorige week. En Fading van Al Verben en Elira vind je nu op plek 38. Staat nu 17 weken in de lijst en stond vorige week op plek 35. Nieuwe binnenkomer, Lick Up, op plek 37. Leandro da Silva, Sewell en featuring Sam Stray. En plek 36, One Kiss, Calvin Harris en Dua Lipa. Gaat hij dan eindelijk de lijst verlaten deze week? Hij zat 58 weken in deze lijst. Hij stond vorige week nog op plek 34. Can't Get Enough, Chesto en Mesto. Staat nu 6 weken in de lijst. Kwakkelt een beetje tussen 40 en 30 in. Staat nu op een schamele plek 35. En hij stond vorige week nog op plek 26. Dus is flink gekelderd. Op plek 34, Later Bitches, de Prince Karma. Vond je vorige week nog op plek 24. Nu op plek 34, 10 plaatsen gezakt. Maar staat natuurlijk ook alweer zo'n 24 weken in de lijst. Op plek 33, Faith, Mogai en Luciana. Vind je nu al 5 weken in de lijst. Excuses. Staat nu op plek 33, vorige week op plek 29. En No Sleep, Martin Garrix en Bon. 13 weken in de lijst. Staat nu op plek 30. En nee, hij stond op plek 30, plek 32. Het gaat lekker vandaag. Plek 31 vinden we I Feel It van Left Wing en Cody. Oh, daar gaan we helemaal de bietenbrug op. En All This Love van Robin Schulz en Harleke vind je deze week op plek 30. Ik heb gezegd dat er 2 nieuwe binnenkomers zijn deze week. En die hebben we. De tweede staat op plek 29. En dat is Laidback Luke en Keanu Silva. Met Oh Yes, Rockin' With The Best. En daar gaan we nu naar luisteren. Al volgeluisterd, ik heb het al gezegd. Gewoon een topplaat. Jullie gaan het ook vinden. I was falling down the river, floating into the light. Can't decide if I'm drunk or sober. Energy bases crawling to my knees. Moving 1, 2, 3, I surrender to the beat. Give it one more breath. Heart is pounding in my chest. Oh yes, you're not rocking with the best. Please won't you save me? You gotta come back and save me. Help me, please. You gotta come back and save me. Oh, please, won't you save me? You gotta come back and save me. In My Mind, Sonny James en Ryan Marciano. Dat kan natuurlijk ook niet anders. Heerlijk. Patrick is er ook weer bij. Leuk, hè? Ja. Heb je me gemist? Dat eerste half uurtje? Ja. Wel okay. Echt verschrikkelijk. Je hebt wel mazzel dat ik er ben, hè? Misschien had ik het gewoon wel druk gehad dat ik gewoon niet kunnen komen. Ja. Of verschrikkelijk zou dat geweest zijn. Ik hoop er stiekem wel op, maar... Nee, zo ben ik niet. Je doet alleen maar zo. Hey, mocht u dat op de achtergrond horen trouwens. Wij hebben aan de zijkant van het gebouw hebben we de scouting volgens mij op bezoek. Ja, scouting zeker. Zandvoort. Zij zijn lekker van het weer aan het genieten. En spelletjes aan het doen of wat dan ook. Ja, die zijn gewoon... Die zijn lekker aan liedjes aan het zingen. Ik heb geen bananen vandaag en alles. Ik heb geen bananen. Heb je die ook voorbij horen komen? Ja, die hoorde ik net voorbij komen. Nou. Leuk, hè? Serieus? Ja, zeker. Ik heb geen bananen vandaag. Inderdaadjes. Ik heb een tip, jongen, echt, echt deze week. Heb het met bananen te maken? Nee. Maar... Zangerines? Nee. Ik zweer het je. Ik echt... Het tweede uur... Kijk, jullie moeten gewoon sowieso blijven luisteren. Dat is één ding wat vast staat. Maar ik heb een tip voor het tweede uur. Ik ben hem de hele week al aan het luisteren. Is hij nieuw of is hij oud? Ja, hij is wel nieuw. Hij is wel nieuw. 2019, 2018? Ik denk wel 2000... Nee, wacht. Het is vermakelijk. Ik denk niet dat jullie het horen. Nee, maar... Ja, ik denk dat ze het wel horen. Als wij het horen, dan moet het toch haast wel. Maar het klinkt heel gezellig buiten. Ja, nee, vooruit. Hey, wij gaan intussen snel door naar het nieuws. Want er is natuurlijk weer genoeg gebeurd in showbizland. Laten we even bij het begin beginnen. We hebben natuurlijk het Eurosong Festival gewonnen. Ja. Oh. Echt sinds hele lange tijd is dat weer gebeurd. 44 jaar. Ja. 44 jaar? 44 jaar geleden is het voor het laatst geweest dat Nederland een Songfestival heeft gewonnen. Dat meen je niet. Ja. 44 jaar. Ik weet alleen niet meer welke. Waarschijnlijk Ding Ding Dong of zo. Ah, ik weet het ook niet meer. Gerard Joling is daar ook te jong nog voor. 88 had hij meegedaan of zo, Gerard Joling? Nou, ik dacht dat Gerard ook gewonnen had voor ons namelijk. Dat dacht ik. Ja, maar dat is... Nee. Nou, dat klopt niet als jij zegt 44 jaar. Nee. Wat het Songfestival in ieder geval betreft, het is natuurlijk zo, volgens mij degene die het wint, die moet hem dan hosten het volgende jaar. Ja, klopt. En nou heb ik begrepen dat, omdat wij hem winnen, mogen wij hem gaan organiseren. Moet maar het, ja. Zwolle ziet dus af van het gastheerschap van het Songfestival 2020. Ze zien af van de mogelijkheid om dus in 2020 gastheer van het Euro Songfestival te zijn. Laat dus directeur Tony Denneboom van de evenementenlocatie IJsselhallen vrijdag dus weten aan de Stentor. Ja. De accommodatie voldoet niet aan de eisen. Qua omvang, faciliteiten en capaciteit gaat het op dit moment niet lukken. Je kunt bijbouwen, maar ook dat is niet ideaal. En hier het Songfestival houden is alsof je de Champions League finale in het stadion van PEC Zwolle speelt. Laat Denneboom weten. Ja. De organisatie van de IJsselhallen maakt een promotiefilmpje om een gooi te doen naar het gastheerschap. Maar volgens de directeur ontstond dat vooral uit gekkigheid en is het filmpje nog voor de winst van Duncan Lawrence gemaakt. We hebben altijd geroepen dat als je het reëel bekijkt dit niet de plek is om het Songfestival te houden. We zijn geen Ziggo Dome of Ahoy. Akoestisch gezien zeker niet. En in principe staan we met 6-0 achter en hebben we vanaf het eerste, ja dat hebben hebben we ook vanaf het eerste moment gezegd. Aldus Denneboom. Ja, nou, ik denk dat hij gewoon boos is dat het niet in december was. Ja, ik wou die grappen maken. Ik zat te denken, kan ik hem maken? Zal ik het doen? Oh, Denneboom. Ja, hij was iets te voor de hand liggend. Ja, het was echt, ja. Nee, hij is gewoon boos dat het niet op de kerstdagen komt. Ik denk dat het wel een beetje is. Ik denk, ja, misschien dat het een minder kaching voor hem is. Maar ja, het is, Oké. Dat kan ook nooit serieus. Dit had er ook wel bij gekund. Ja, gelukkig een beetje vuur. Top, man. Kerstboomverbranding. Ja, leuk, man. Hup, gaat hier op de stapel. Gezellig, man. Hey, dat in ieder geval. Dus ja, Zwolle die ziet in ieder geval af. De beredenering vind ik op zich enigszins een hele goeie. Ja, er moeten toch wel flink wat mensen in die toko passen. Ja, zeker. Ik denk Ziggo Dome. Ja. Of Ahoy. Ja, qua bereikbaarheid. Hoe wil je dat gaan doen? Want het is op zich goed bereikbaar. Parkeerplaatsen zijn er. Zeker. Genoeg. Maar, je hebt de arena erbij. Ja. Maar ja, je moet wel plannen dat het niet tijdens een wedstrijd is van Ajax. Dan heb je heel veel mensen op één kleine plek. Ja. En ik zou best wel eens de harde kern van Ajax op de vuist willen zien gaan met harde kern Songfestival. Ja, zie je het al voor, ja? Oh, eentje gooi je met fakkels en eentje gooi je met theeblaadjes. Wil dan nooit opeens gooi je gewoon nooit dit. En dan gewoon. In ieder geval zie je gewoon echt gewoon de klappen vliegen om je oren, denk ik dan. Ja, theeblaadjes tegen fakkels. Oh, verschrikkelijk. Echt waar. Nee. Hey, dan nog wat, als we het toch een beetje over grote feesten hebben. Metallica die doneert dus een deel van hun concertopbrengsten aan de kindervoedselbank. Metallica komt in juni naar Nederland voor een concert in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En zoals bij alle concerten van de band wordt een deel van de opbrengst gedoneerd aan een lokaal goed doel. Stichting Kinderen van de Voedselbank ontvangt dus ook een check van de band. De stichting maakt op haar website bekend dat ze zijn benaderd door de All Within My Hands Foundation van Metallica. De Amerikaanse band doneert vaak aan goede doelen die iets voor kinderen willen betekenen. En in Nederland viel de keuze dus op de kindervoedselbank in Dodewaard. Werknemers van de stichting zijn op 11 juni uitgenodigd voor een meet and greet waarbij de check overhandigd gaat worden. En het wordt in ieder geval het bedrag van de donatie is dus nog niet bekendgemaakt. Het optreden van 11 juni in de Johan Cruijff Arena is onderdeel van het Wired Tour. En de band die stond in 2017 stond er nog twee keer in het Ziggo Dome. Dus het is alweer een kleine 2 jaar geleden dat ze hier zijn geweest. Ja, leuk. Metallica. Ah, goed. Ik vind het hartstikke netjes dat ze het op die manier aanpakken. Ben ik het helemaal. Tuurlijk. Niet alles in je eigen zak stoppen. Nee. Maar ja, weet je, zoals je hoort, je merkt toch dat ze dat wel vaker doen. Dat dit niet iets is wat ze dus nu voor het eerst doen. Ik heb hetzelfde. Dan wil ik met jullie doorgaan naar de snelste klimmer eigenlijk van deze week. Degene die dus het snelste is gestegen. Klom in de dennenboom. Ja, die klom ook in de dennenboom inderdaad. Nee, dat is Steve Aoki met Alok, met Do It Again. Waar hij staat, dat hoor je natuurlijk straks aan het einde van dit eerste uur. Maar eerst gaan we eens even luisteren en daarna lekker naar de scouting luisteren. Ook op de achtergrond. Do It Again. Do It Again. Do it again. Got a brain like bubblegum. Do it again. Coming up like crazy. Hypnotic. Zij ook wel zo'n spiegel, Patrick? Work the body. Ja, eigenlijk wel. Ja, zij af en toe wel zeggen gewoon helemaal uit je kanarie te gaan. Zo, en flex in the muscles. En ik denk van, waarom doe ik dit? Er is niks te zien, G. Bring out the guns, the gunnels. Ja. Wat dan? Poef. Wat zijn die guns? Laat die guns zien. Dan staat hij, dan trekt zijn onderhoek trekt hij naar beneden en dan staat hij gewoon, dan staat hij voor die spiegel, staat hij... I'm a fire in my laser! Vuurt zijn laser. Nee, dat valt wel mee, toch? Is het allemaal zo erg, jongen? Ja, het is echt verschrikkelijk. Ja. Ik moet echt meer trainen. Ja. Ah, morgen heb ik weer een wedstrijd. Dus. Morgen heb je weer een wedstrijd? Ja, bodybuild. Bodybuild. Ja. Nee, doe maar honkballen gewoon. Ah, nee, prima. Ja, honkbalwedstrijd. Ik wil je eigenlijk wel zien bodybuilden. Dat wil je niet. Nou, dan kun je wel lachen. Nou, waarom? Er zit niks. Nee, ja, het is één. Niks noemenswaardig, zullen we zeggen. Nee, het is niet een six-pack, maar een one-pack. Maar je kan toch gewoon gaan sporten? Dat is helemaal geen probleem. Ik spoor niet. Dat is stap één. Sporten. Oké. Jongens. Het is af en toe weer zo jammer. Weet je, dan denk je gewoon, weet je, van hey, dan heb je weer even zo'n momentje. Even zo'n momentje dat je hem een beetje aanmoedigt. Ja, en ja, dan, ja. Ja, dat gaat gewoon down the drain. Bloep. Dat verdwijnt gewoon allemaal weer. Dus, ja, and it's gone. Ja, heerlijk. Heerlijk. De nummer 30 tot en met 20 presenteer ik u hier bij de Euro Breakdown. Te beginnen inderdaad met nummer 30, want wie hebben we daar staan? All This Love, Robin Schulz en Harlex. Staat nu 3 weken in de lijst en stond vorige week op plek 17. Dus wel flinke klapper gemaakt, 13 plaatsen gezakt. Nieuw binnengekomen, oh yes, Rockin' With The Best, Laid Back Luke en Keanu Silva. Plek 29 deze week. En In My Mind, Dinoro en Gigi Agostino vind je daar. Over staat nu 45 weken in de lijst. En stond op plek 28 deze week. Vorige week op plek 27. En dus 1 plaatje gezakt. Moonlight, Golin is daarentegen juist dat plaatsje weer gestegen. Want die staat nu op plek 27. Stond vorige week op plek 28. Staat 6 weken in de lijst. En Promises, Calvin Harris, Sam Smith vind je nu al 39 weken in de lijst. En stond vorige week op plek 24. Plek 25, Losing It, Fisher. Staat nu ongeveer 43 weken in de lijst. Ja, en stond vorige week nog op plek 23. Do It Again, Steve Aoki en Alok staan op plek 24. Staan nu 2 weken in de lijst. Is de snelste klimmer van deze week. En Speechless, Robin Schulz en Erika Zirola. 26 weken in de lijst. Vorige week op plek 22, nu plek 23. Dan gaan we naar Bodywork, Pickle. Plek 22 deze week. 23 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 19. En op plek 21 hebben we David Guetta. Ray staat nu 2 weken in de lijst. En met de plaat Stay op plek 21. Dan wel een van mijn favoriete platen. Staat nu op plek 20 deze week. In de Euro Breakdown. En dat is Loud Luxury en Brando en Body. Voordat we daar naartoe gaan, gaan we jullie eerst natuurlijk nog even gedag zwaaien voor het eerste uur. En Patrick, jij had je tip al klaar, toch? Ja, zeker. Ik heb die van mij ook klaar en ik denk dat die totaal niet afgestemd is op die van jou. Nee? Hij staat haaks. Ja, ik heb me eigenlijk ook niet echt heel goed beluisterd nog. Nou, gaat goed komen. Komt goed. Komt goed. Tot straks, jongens. Don't make a sound, 2 a.m. low, gotta keep it down. Don't wait around for a signal now. Give me some verb, I ain't talking now. You wanna ride in the six, you wanna dine in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my, finding all my innocence. Yeah, body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my, finding all my innocence. Yeah, body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my, finding all my innocence. Yeah, body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my, finding all my. Incidental. My bad, never got the memo that you never have fun while you're in the limo. Yeah, you wanna ride in six,